Dale, pero pues. ¿Nace igual la edad? اللہ پاک دغی بنی خیر کا دیا خطاب کئی یاد کئی آغا وقت کے تاسو خطر کو نفس کرا بیا تاسو پاغی کے مختلف سے فدارعتم فیہا بیا تاسو مختلف سے خلاف موقو پدے نفس کے واللہ پاک مخجن ملہرن زیرون کے لا ما کنتم تکتمون اغا شاید کہ کم تاسو پتہون کی ہوئی من عمر حاج عمر دے دغیر بسنا وہادا اعتراض دا ما بائمین کے جو اللہ مخرج ما کنتم تبتمون دا بطور اعتراض دا وبین ما تو و دما تفنا رئی کے وجہ دادا کہ اسمقی و اذ قتلتم نفسا دورستم ابدے فقل نظری بو ہو دا دغا کے ساوا کیا بے رئی دا بے معصوف کر دماغ کے او دورست کو مین کی دار آلو تو اللہ مخرج ما کنتم تکتمون دا بطور اعتراض رو کوئی کوئی سر کوئی دا عبرت کی تاثر ذکر دا مفتح فلی ای وہو اول قصت دا مضمون چې کوم مخ کې تاسو ذکر شو چې اذ قتلتم نفسا فدارتم فیها مراد ده چې دلته مقصود هغه مضمون ده چې هغه په دې قرآن آیت کې ذکر ده دا اول دی کیسې ده اوس چې کله دا اول دی کیسې شو او تاسو ته مخ کې واقعا بیان کړ بیا دا اول دی کیسې ځای اول کې ویل وقار خدا ہو چیزے اول کے ذکر ہوئے جانور واقعہ دا رسط و مابات کے لیکن تا سب دا معلوم ہے جو قرآن دے کسو کتاب نہ دا قرآن واقعات کسی نہ بہنے نہیں بلکہ کسا سے نکل کئی دے ضرورت مقدار متعدد نکل کئی لگوی دیروی مین کی اول کی آخر کی او بل بل تا دی بنی اسرائیلو و قبائحو بنی تنبید بنی اسرائیلو و قبائحو بنی تنبید نو آل تا چکو مخی ذکر کو اغای واقع بی خاصا ستاسو لیت لعلا دی پیغمبر پا خبرو دی کوئی او پیغمبر خبرو کے سرہ دی انتصال نکوئی فضول تا پسنا کوئی ماہیا ماہیا ماہیا تم تحصیل کا دیر سلاد کی وکار داو چتا سو پیغمبر خبرہ ایک دم منوی ہے اور دس سال کا ول جہاں پہ حقیقت کی تیرے اثر در نہیں سوئی آدم در دکا خود صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خسنا آنکو لو غالی بناس اور داو یہ لو تکا باہر نا یو عربی راشی بندسی تغاہت تفسنا لو کی ابو رہے واؤ نو سنو کول او دل دا دی جایا سننا فضول صلات نبی ستا با غصا پا صلات ہے کہ فضول صلات کے بے رہے اصلا او یا سب و خربت سیوی کو غلط کار گئے کو حقیقی با دا غصا دے رہے اصلا نو چاہتا بکار چاہی دم عمل کر پورا شیطان اگر دا خبرہ کولا کرن تتما تا عمر کرے خلقتنی من نار و خلقتو من تین خدا کو پاس سوال جواب کے یہ قسم خدا سے بحث گئے گا نا صورت انتصال کو ملائکو صورت انتصالوں کو سیدے ہو پر دس صورت انتصالوں کو ملعون جو پہی گا نو بلکہ دے سر نفس بگوئے دے بٹو لئی واقع بے خوا اور کسے سر نفس بگوئے گا دے بٹو لئی واقع بے خوا حال دا دا آدم افمنل او بار بار تپسنو کول دا زانتا کبھی خاصا او دلتا مستقل کبھی خاصا بلا اغمی تمیر و اید قتل تا نبی تا خطوی خبری واقع کن نبی کے تعدد او دیا کے قبل خود سیت والے دا ہمرارو دکا اللہ پاک دا رست کن سیہ ادغام و تائیس الاسلی لفت داراتم ترا فیہا قرآن کے لگی فیہا کے حاضر میر نفس تا ترا جینا اور نفس محنس سمائی جا دلتا فیہ دادا فت داراتم قول ندا ملفوظ دے ترا جینا فدے فت داراتم کے ادغام دے تیرا اغا تے کہ کہنا دا پا اصل کے دا سونے کے ادغام دے تے پا اصل کے دا ایوان دے تے پا اثر گیا اثر گیا ہوتے نہ رہا موقع میں نہ آگا تے جگہ کئی نہ دا پا اثر کے ادغام پچا کے دا پھر دالے پا دال کے ادغام پچا کے دا پھر دالے پا دال کے اوز دا ادغام کے پا دال کے رالو خیال کوئی دا اثر کے تدا راتم قابی تفاولنا تدا راتم مزید سے گا دا تدارا تم کے تا سیدہ ویلو تا آگا تے چکرین اللہ پا اصل کے اس کو تے بگرم سکر اس کو ادارا تم دا خدا ادارا تم کس کے ہو تدارا تم بابی تفاول بابی تفاول کو تے سکن نو دیکھیں اصل کے تے وا تدارا تم بیدا تدارا تم باب حکم تا سردی کا صبح بے تفاول کے بیتے نادال دے گی او دال پا دال کے مدغم شی نتے کلا تینا تا دال جوڑ کو او سکنہ دیکھا دیکھا تے مدغم اغا سکنی اول متحرک آنا مدغم کی اگر وجہ سے متحرک کے بلکے مدغم کئے ختم کئے نو متحرک خوزم دائی من خونائی اگر یہ بات کو تو خوڑا رہا تو میں سنگی خواہے خدا خود کبر گئے خواہ کو کنا پڑتے کو بل دیو جانا اوائے سکین کا حرکت اے ختم کا کبھوں سے لکا مائی سکینی میں دیو جانا کہ انغام کرے ہم رہتی اگر وہ اوال سکینی متحرک نہ مگون کی میں تے سکین سو اس اتدا پا سکین محارا دا لہا ہمزار رہا نو تداراتم کے چاندائے وہ سیڑے اداراتم بیا چکڑا فادا خلے رکھو عمدہ وہ سیدر کے ساکتا تھا فداراتم سمک فداراتم دا معنی ہے تدا ایت خاصمتم تاتو اپل میں بنتے بیا جگڑے ہوتے او سو دا جگڑو کولنا غرستو و تدافاتم اور تا سیو بلد فکولو شکتے بلکان دا تا کار کرے ہو تا دا سیلو بلو دے کہنا تا دا سیکولو ہر سی بلد اگا دانا خبر دے فکر کو بلد آرائی یعنی جگرہ مقولا جگرہ کہ یو بلد فکر یا دے فکر یا گا خبر دے فکر اکول سے مقابلہ کئی نو تدارات و تعیت خاصنتم و تدافاتن درع دے بازے دفع دے بازن والا تلا زہرون کے لئے آغسی کتا سو پتہون کے لئے خام خام علیہ کے لئے خام خام زہرون دا کم تاکید راولو آدھے جملے اسمینا تو واللہ مخرجن بل دا دے ملغتی و قائدہ دا خطا سویات نوی چکرہ اس فعل بنا پو مبتدرہ کی پو جملے آگے کین تاکیدی دلتا اس فعل مخرجن دا والله مخرج ما كنتم تكتمون من امرها لامر لغ نفسنا فقل اضربوه مراد عيناه قتصا اضربوه اولئك القتيل ببعضها وبعض ذي سلام ذي بقرسرا باسرا دا اولئك دلتا دا اضربوه زميل دا ظاهرا نفس رجيلا ولی دکاتے اذا قتلتم نفسا فداراتم فیها خدا نفس مقتول دکنا دیگم دیکوال مقتول دو قرآن تو خود نفس دیکرو خدا قرآن برکات فقل ندری بوہو اس سال پہ لگلی کہ نفس خود معنیس سمائی ہے اور معنیس سمیتا خود زمیتا معنیس پکارو فقل ندری بوہا جسے پکارو لکا آلتا کدا ذکر دا فَدَّارَاتُمْ فِيهَا فَدَّارَاتُمْ فِيهَا التا مؤنث ضمیر دا تلتا مؤنث ضمیر فکارو فَدَيْبُوهَا نمو فصل رحمت اللہ علیہ دفع دے اغیر اعتراض وکا حیل قتیلا مراد آدم تنفس ضمیر امو ذکر سر جیدا فاعتبار دے قتیل و عنوان سرا دے مقتول کو عنوان سرا کہا مقتول مذکر دا مذکر زمین دے مذکر و ترجیش او بل دا عام قانون دا یو شای لفظ غری او بل معنی غری معنی مقصود دا الفاظ و قوالب دے معنی دی قوالب قوالب دا میں چاقی کی اغا معنی لگا زر در بودا اندختن کا سب کتا دے تیغا سر زر در بودا اندختن اغالان دے بوتا چو کمی چاقی کی خیواتے اگر میں سے جو سی میں دخو کلب دے دخو مقصود نہ دا لیکن تو کم سے پروت دا مقصود لفظ کو مقصود نہ دا مقصود کو اگر مانا چا لفظ کی پرسا دا نچار کرا لفظ کی مانا پرسا دا او دلتا نفر مانا حقیقت کی دقا قتیل دا مذکر زمیر آدھے مذکر را دا قتیل تا زمیر مدرجے کو تکا چدا نفر لفظ موانستا لیکن اگر سے چکم دا اغا مذکر دا اصرائے و مالدارو قتیل و عنوان یا دی مقتول کو عنوان سرم کوئی دغی مقتول رن بی بعد حام و بعد دغی بقری سرا مرادنا اغا غوخ دی بقری آدم دی یعی چی اصل کی دا بعد کم و کم یو بعد دی اللہ پا خفئے گی جلتا دی کے فائدہ خاص نشتا تتہ تعین کریم لیکن جنہوں نے کہا دی دا کم ضرب ہو دا ویلے چھو دائے پو مرے پو دا انوک بنی ویلے ہو دلتا اپن پو گزن بنی ویلے ہو او باز کے دے وقت دے ہوا دا ایک ضرورت نفس دا دے دیکھے اللہ پاک دے ہی تدا ہوئی نو کم یو بازی آگی کی دخلے قدر دارے رخز ہے لیکن درنگی مرے چھو پو کم دے ہوئی آگی کی دے اللہ قدر خز ہے لیکن کو دلتا دیتائین مفسر تقدر کئی تا فزور با بیلی سانحا او عجب زنہ بیہا فاسوئے سو اغا مرائی کم دے بندی بھی یا دنو گئی پا گردن ویلی سو یا دے ببا دے حاکی لسان کا وخلی یا اغا عجب زنہ بیہا ادوکے دین لکی دی دین ادوکے دین لکی دی دین اصل کے دا عجب چکم دا چکاف تکم عجب زنہ بیہا تم عجب ذکر دا دیکھے زنہ اعتراض کر دا دلتا دا نو پکار دا سے پکارو چا او زنہ بیہا او زنہ بیہا انا او عجب بیہا دا عجب کنہ دا خبرہ دیخ دے لکی دمی دا دیخہ کے پاس آسو کری دی خوخیر کا تاسو گو رہی نہ اول کے نہ بڑا خبر ادا نشتے درد نہ رسائی کے در آئے عجب بنے تم کتاب کیوں ہوئی تو پوش بنے تم بیخ دے لکی پسرا خبر کری نچے بیخ دے لکی دا اٹول دے عجب مانا سا نہ زنب کو پکی راولو کنا زنب کو لکی تے یہی بنے تم دا دے عجب مانا نہ دکر آئے فَعَلَى هَذَا اِنْ قَالَ عُجْبِهَا دایره عجبها عجبها موضع عجب زنبها لکان اولا فلی عجب که خلا رالو کنن عجب که خلا رالو در شای دبیاتی تا تظرات تبیه زکر کولون مگر ملت کم ترجمه وکن تنا اصل که دا عجب عدوکی تیایی نسی عدوکی تیایی مدی که اغا عدوکی جی لکی عبیخ معنی نرالا پکی عدوکی معنی پکی رالا نتا تاکید نشو تاسیس جو شو دیو جنان عجب زنبی هم جائز زکر کو بارال حقیقت که اللہ پاک حکم سر اخیار سی کن جائے توائین کلا کئی سروی کربی سروی کبلی فحریان دلتا بے مقدر بو سے اللہ پاک ہو چاہی چیو تاسو دا او یای نفذر ابو ہو جدی او ایلو فذر ابو ہو جدی او ایلو او چاہی چیو فذر ابو ہو عذر بشو مدا فذر مرتب شو فحریان بیعزان دائشو امقتل وقالا قتلنی فلان وفلان لابن عمیه ذکر ذکر این فلانکی و فلانکی افلانکی و فلانکی توکتا دوان زمان دیت رو دیده دا خبر وکا وما تا دیا مرشو وحرم المیراث دا میراثا دا دوالا علی دبین نیبی فعل دا پس محروم شا دوالا دی میراثا او دی غیر پو بدل کی کساس کشو و قتلا و دوالا قتل لیشو دکا نو دا کم بخت خودو کنن کم بخت تو خبرا ممنو کو او لگیای تا پسینا کوئی قال تعالى يحيي الله الموتى كذلك الله يحيي الموتى الله فاق ترجم رئيس بغم دي مرو لرم ندلتا دا كذلك دا دي مفهول مترجم برا صفتا يحيي الله الموتى إحياء مثل ذلك الإحياء الله فمري بغم دي كي وشان دي دغي إحياء ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحد تاسطولم ولا ولا نقول ما تاس وشان يوسف هسه لقى جون ولي لقى تخويا خويا سنبا في يورا خلي جوري بل رخلي بل رخلي بل ارادة كزروي كلاسي ككوري كاربي سمرا خلي على ارادة وكي بمرتفل سمرا ارادة وكي دبرست نتی آغا کار چه آغا بنیدنی کئی آخو یو یو بیل بی کار کئی خدای تا صد رانی نیچ تجیو کم نکاشو خود برانا نی کاشو مراد آغا چه کمت نا چوک منکری آغا نی پردائی لوگی برحان دار دلیل دار نمو اللہ پاکو تا فدی که تنبی وکن ویوریکم آیاتی او تا سخی دلیل اخفل دلائل قدرتی دلائل قدرت اخفل لعلكم تعقلون وتدبرون اتاسو قدما نشكر وكي قوشي لتقلا ديتا متوجيشي فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحد قادر على إحياء نفوس كثيرا لا تاسو يكين وكي تقادر بحيادي يون نفذوني لا قادر دا بحيادي دير ونفوس مني لتقلا دا سعيد وكي فتؤمنون بالبعث لما تاسو تزيك وكي ايمان رأيك وبعث بندين ولي تقاتي تخصيص تندا اطول على رمضي قويشي فتاسمو على رمضي قيم تاسو ايمان دولت نفسيشن الله فاق دا دلائل بيانكو او زيد باجي ثم قصد قلوبكم ايها اليهود تاسو بيزنا دي سخلشو سلبت عن قبول الحق سخل داري قصد ترجمه توقع دي قبول دي حقنا من بعد ذلك المذكور من إحياء القتيل وما قبله من الآيات أغا آيات تستبيني تاسو تا الله فاق دي دلائل قدس في آيات خداي ولوي علماوة تقوم على زندائي قد أمره من بعد ذلك المذكور من إحياء القتيل بإحياء قتيلنا وعوش أي تدين مخيرا بآياتنا لك تاسم الدرياب تركيهم اوچلی موتا چری کری ویل سیرا مزمانی کری وا منو سلوا دا ٹول تر ویل دی اصل کے دلتا ثم قصد قلوب کم کے دا خونر آچا اصل کے رستے کے ازنا سختو نا دی خوزنا اندے وقت کے دا سختو مراد آتا چا اصل کے دا ثم دا بودی رتبی دی پر آتا بودی زمانی دی پر آتا لکتا ہے چا اگورا پا قلو سرگی ولی دلو چا دا مرز اندائش ہو پا قلو سرگم ولی دلو چا ملا تاستا دریاب تیری کو پا قلو سرگم ولی دلو چا تاستا ملا منو سروا او زاد دلائلو پا لیدو سران دا دیر بعید تا سی ایمان نرلی خبر نمان سمرہ دلیل تا ما پیش کی سمرہ دلیل سر خدا خبرہ ایمان تا خبرہ میزی شی تو اس ایمان راو را کنن لیکن تا سو داو وجود دلیل سرہ سرہ ایمان نرلی دا دی شان دی اکل نتی رب آئی بایا کتا سو پگلانی لیونی اکل مستوی دی رب آئی مدلتا بودی معنی مراد دا تا مانا چو زمانی پولی آسیا مخینا اوس نجی رست دے سوچنے نا مخینا سختو دقی حال کن سختو قدی حال کن سخت نوے جویلی انکار کولو اپنی سمت رکی اگر تخیر دے زمانی دے پر دلتا تخیر دے زمانی دے بودی رضی تے شرق اللہ پاک دینا نوران تاکید کئی فہیا کل حجارتی دائی تاس زنر پشاند کانو دی فیل قصفت پسخوالی کے او اشد قصفت منہا یا سختی دیدے کانونا پیتباد قصفت سرم اقصہ نویلو اس میں تذیل تغا مختصر دا دکا تا اشد کے مالاہن دا او اغا حیعتن دا اشدو اذر کے اشدو اذر کے اشدو افعلو وزن دا تو اقصہ ایک غصر حیعت کر دا اشد کے شدت لفظ مادی پلی حاصل دیر زیاد کر دکا دا قصد منہا لجتے سخفلنن مراد آدم تتاسو کم دا زنری دا دیر دا کم کانی دی دون ہم سختی اول اللہ پاک ایک کانونا سختی دا بیان تا محتاج دا کانی خودی سختی کانی بلو گرو لا كان ترنگ ساو لا الله فاقو تا دلیل کسی وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَخَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بعد قرنان البت اغلی يشققو تغا سيري سيم فيه إضغاب الطائم فنك إضغام لتيرم أغا تيشو كيندا فأصل كي إضغام فتاكرم كشيني بشينكي ولدك تدا تباب تفاول دم تشقق يتشققو بيتشققو كي شين بني قورا دا إضغام كي شايدم مكينة دا مدغم في مدغم نو فكيت دا تيم دا تيني شين كو شين دي بے یشق کو جو سو نتے باب تفاول را تیرن نا کانی تیشی یا دینا اوبر او دی دنا کانی دی تغا نازل شیابی تو لان دی راسی من علوین الى سفلین من خشیت اللہ دی ویر دی اللانا و قلوبکم لا تتأثرو ولا تلینو ولا تخشو تاس قلوب نمتاسی کیجی اونا نرم کیجی نا اگر کے خشو رسی اونا دا اللہ تعالیٰ غافل دے اگر اعمالونا تکم تاسو اعمال کوئی خبیات تاسو سزا ندی کوئی وانما یؤخرکم لوقتکم تاسو مؤخر کوئی تپر دے وقت تاسو تکم تاسو دے سزا وقت آم مقرر گیا نو گوری دلتا تکم خبر ذکر تاسو اگر خبر Thank you. دلته کانو خبره دیگه سره ته زنه کانو نه ویلي بای سره سره ویلي او زنه چا وڅښي زغن یو به ونه وڅښي او زنه چې خدای دې بیاره نه لاندې را کړي الله پاک د کانو یو مثال بیان کړو او سختواله جزمه دا سګي شو کوم کانی چغونه لویې لوی ویلېږي دا د انبیاو مثال دی. انبیاء علیهم السلام فیض دنیا تسلیم شي لکه یو لویې نهر په دنیا خلکو او کوم کانی چې هغه تینی شي فیخرج منه الماء هغې نه اوبه وڅښي دا د نبی کریم سان د امت علما دي چې هغه علما قریب قریب هغه علاقه فیض حاصل کی وغا سر صبر شي دین په مسایلو سره دینی اعمالو سره تاسو ګورئ اوس تاسو دین په اعمالو سره تاسې کوئ انسان خو نمونه ده که نه وفیک العالم الاکبر ته خو عالمي اصغر یې خو تاسې عالمي اکبر موجود څرنګې نباتات په تا کې موجود دا ګیره ده دا نباتات نشاوتر ریبا بیست کرید. بیا ریبا بیست کرید. دا گیره دا کالکی بیست کرید. دا کمبخت گیران کلی پیسی مور بنید کرید. او گیره کل خوب دا دا تاگی او گیره دی کالا سا. خدا تا گیره سر دی کال سا. کلا تا خدا سیتا ہوئی تی گیره کالا کا دو بیتا سا نکاح کن و دیتا سر کا زرو گیره کالا کن. څه سال کال کا زلو جائے دنیا کے کیس میں کیسا حال جی آئے سایا ہو سال چو کو ہے تعلیم مولا بنایا جانتا بے خلی دے تھی گیرہ کالا کا بے زر تا بنے کالا بے دو تا گیرہ کالا کا بے دو ہون بے تو ہونے کے غیر تا خطر اکتا ہونا تاپو گیرہ غیر اسنا ہو کو ہم آپ اس کا غیر دی تنہ خلی دے رہے ہو شہری بارال دا نباتات انسان کی موجود دی مایعات پا کی موجود دی مایعات دا دریبان او بون بون لکا باوری پیشاک جمادات پا کی موجود دی تنوک تا تنوک زور لکای که نخود دو تا تنوک پاسن زور که دا جماد نسل لکوا زور که نخود کپنشن انتا العالم الاسغر لیکن انتا فیق العالم الاکبر تاکہ تول عالم اکبر من طویل مقصود آدھا او چې ځای ده هغه نه علم شته ده نه هغه سره نه پوه هېڅ شی نهشته ده یو امي محض ده خو چې کله څه وخت دی د علماو واز وشي علما به عمل وي هغه نه خلک متاثر کېږي د دا خپل کبر غرور هغه بلندي معنوي بلندي چې غره سر ته دا ختلی وو کبر په لحاظ سره چې زه ډېر لوی یم بیا دا هلته ضرورم چې خدایه مخړې غلطې کوي تمام لکه کانه پاس نه لاندې کوڅې کنه دا خپل لوی خپل کبر هغه ګناهونه اټول پیدا یې لاندې را کوڅې الله ته سر به سجد کوونش په مینه ها جناوی یا دې ته من خشه تل بعد دې کې څه حل دي کنه دې کې څه الله هم بیان کوم دغه خور سره وځي چې تاسو نه خوره سخت کانه کانه دا حل وګړي اخر کې تهدید ویرئی لکا پستنو دی کوا کوا ایسا خبر انتون اب او جیسا کتا خبر سے سب ہوگی نا او پستنو دی کن آبی آو دی کہ آج سزر تک کون تب تخفر آو تب تو ہوگی ویزر تک کون تب تخفر آو دا ای پستنو خوئی اللہ پاک یای زه غافل نه یم د تاسو منه د کوی چې ته کوی سره ګورو وخت به راشي دا وچېږې وایي او خلاصېږي بیا وإنما يؤخركم لوقتكم وفي قراءة بالتختانيات او په یو قیاس کې په تختانی سره ده وفيه التفات او په دې کې التفات ده عن الخطاب یه خطاب نه ګورئ مخی اللہ پاک اندائی رئی سیوری کم آیاتی ہی لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم قرب يا داروا الختام سيرين دلتوا دسرارو وما الله بغافل عما يعملون تقنيا شكرا يقو فوقانيا لاتيقو فوقانيا دلتك يرالا دسرارو مشي يعملون رالو اوسا قرى مكي ختابي رست رست جكم دا غير بطة انتقال رالو انتقال سرسي لديك ارتفاد تي دا ارتفاد كي مكي ما تصفه بانكري كني خبيا واوري كي ارتفاد پو معنی انزان پوئي كي اوز قطع سنتاو كي ارتفاد سمانا دا تبا وليت نظر كول ارتفاد معنى نظر كول دلتا نظر آغا مرام پا گره سی تتا چا فکر لیو کو تدی مقام کے سغال غیبوبت پکار گا او کہ التفات نا مراد استلافی التفات دی بلغت پر حاصلت دا تکلوم غیبوبت خطاب دی طریقی دی بین دی دیوینا چا انتقالو کے بلتا دیتا التفاتی التفات تاو زندہ استعال اسے اور کو مگر لو لستم التفات استعال لان فی فی لست لما مزر اخر او ذا لست من ذا جانب لفتا الفتو دا فمن التفات دل تے کہ لست من جانب کرتا مجھے کلام مبدا یہ جانب متکلمی ابل منتہا جانب مخاطبی او غیلو فمین کے ریسر کئی غیبا سے کئی کہتا سوتا گوری نو یو جانب نبل جانب تا انتقال تا ارتفاد تا مخی خطابو خطاب نو اس یا عملون جو ایلو نو غیر سو لکا اللہ پاک جو ایتا اعتبار نکوئی تتا سرا خطاب کون کئی جی سرسا کئی سرا گورو پہی نوائے غیب صحیح کنا پہی نوائے غیبی لگیا دی تکوئی مقصود اللہ کہ اللہ پاک لا تولی سگے لا تول فینات دا بینی افتت مہون آن یؤمنو آیتا سو امیر ستی تمکوئی ایوہ المؤمنون آیت مؤمنان اکو میں قوئی تمہ ستی آن یؤمنو لکن سدا یہود بو تاسو تا ایمان داری یعنی لوجر قول دیتا سنب ایمان داری دا امید ستی تما کوئی مقل کانا فریق منهم و حال دارن کہ یو فریق لدین یو جماعت لدین طائفا منهم لدین اوا فریق طائفا تقدیر احبارهم تو علماء دیدی یسمعون کلام اللہ دی اولی کلام دی اللہ و تورات کے یا موسیٰ سے خبرے عام قوم اور ذلی ہر طرف نبو آواز رسلو وقیل فی التور ثم یحرفونہو بیادیب کے تحریف کئی تغییر پکی کئی تحریف سمنا یغیرونہو تیاغا کلام و غیقیم من بعد ما عقلوہو فسیغنا فہموہو شدی پاگے پوشو وهم یعلمون آدھے پوئی گی کہ ملا تغییر اکو تورات میں بدل کو قدیم پوئی گی مفول درباسی انہو مخترون شدی احترا قون کی دی قدی پوئی گی سادے پوئی جرم کئی خود اللہ پاک دامخ کے ذکر کر چتاسو افتت معونا ان یؤمنو لکن لتاسد قول دی وجنا دی ایمان داری دا حمزا سجے پر دا لیر انکاری دی پر دی انکار دا حمزا پچھے رکی اے سی افتت معونا لان دی نوٹے کی اکل دی مستی کرا حمزا انکار دی پر سم نتمع بلی انکار رارو جو خبردار دا سما دینا مکوی اے لا تسمعو سما مکوی ولی فلہم صادقتن پھر کفرے دیر پر اصلاح تھی اچھا دیکھیں تو کفر کے مراد آدم تدریج شنا مخیم اباو آزادو اغو دا کرنا کولو چونکہ دا سر دے انتہائی را سختر قلم سابقتن دیدی پرم یہ جماعت سابقہ دا تو کفر کن چگا اباو آزاد دی اگر اباو آزاد دی اجنن دیدی دا سر جبیلی کا جلے سبعی کا جلے دا دا احتاج خبرتن نمانی اور دا منافقان اغو بلا تکار منافقان دا بس بکن تیم پورا دا دا اکن نخصی خبر دا خلقانی رکھ دا وای اللہ علیہ وسلم